राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2023 अनुसार 10 जून 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो सत्या मारे मन में तो ये बात आई नारायण नारायण नारायण जो साधन करना चाहते हैं परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको एक चीज पकड़ लेनी चाहिए कि हमारा इष्ट ये है बस। जैसे कृष्ण भगवान है भगवान रामचंद्र जी महाराज है विष्णु भगवान है शंकर है और शक्ति है सूर्य है गणेश है ऐसे कि इस त्रिकोटि के पांच देवता माने गए हैं तो कोई से स्वरूप को अपने धारण कर ले एक चाहे निराकार को मान ले भाई तो निराकार को मानते हैं भाई सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो हमें तो आत्म ज्ञान प्राप्त करना है हम तो जीवन मुक्त होना है ऐसे एक बात को अपने पकड़ लें उस पर दृढ़ हो जाए तो उसकी जल्दी सिद्धि होती है। कभी कभी कभी कोई कभी कोई कभी कोई तो उससे सिद्धि नहीं होती। जैसे गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास तो एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए हम तो इस बात में लगे भगवत की बातें सब सुनो कोई निषेध की बात नहीं है बढ़िया बात है उत्तम बात है परंतु एक निश्चय होने से बड़ा संतोष होता है और कल्याण जल्दी होता है बड़ी शांति मिलती है फिर तरह तरह के बातें नहीं आती भटकना नहीं पड़ता तो एक दृढ़ता से एक निश्चय कर ले निराकार मानो साकार मानो सगुण मानो निरगुण मानो वो परमात्मा एक ही है ये मनुष्य की धारणा है अलग अलग परमात्मा तत्व दो नहीं है एक ही है तो उसको पकड़ दे एक तरह से परमात्मा ये इष्ट है उसमें दृढ़ हो जाए। जैसे मैंने एक बात कही थी कि आप अनेकों की बातें सुनते हैं तो जैसे कन्या बड़ी हो गई और माँ बाप विचार करते हैं भाई पुत्री का अपने संबंध करना है तो जब तक सकाई नहीं होती तब तक कई बातें करता है पिता और माँ आपस में बात करते हैं तो छिप कर सुनती है परंतु जब सगाई हो जाती है उसके बाद फिर दूसरे छोरों की बात नहीं सुनती तो उसी की बात सुनेगी उसका एक अपनापन हो जाता है कि हमारा तो वहां संबंध है। इस तरह से आदमी कहीं किसी सत्संग में गया कोई निराकार की बात सुने कहीं साकार की बात सुने कोई सगुण की सुने कहीं निर्गुण की सुने कहीं कृष्ण भगवान की सुने कहीं रामचंद्र जी महाराज की सुने कहीं शिव जी की बात सुने तो वो उसी में लड़ा करा कई दिन उस सत्संग गया कई दिन उसमें सत्संग गया अपनी सत्संग में रहते हुए भी मैं तो भाई बातें सब तरह कहता हूँ कर्म योग की ज्ञान योग की भक्ति योग की जो आध्यात्म उन्नति करने वाली है मेरे जो समझ में आती है गीता का अनुसार वो मैं तो कहता हूँ। आप एक दृढ़ निश्चय करो, एक संबंध करो कि निराकार की प्राप्ति करनी है, हमें तो निर्गुण की प्राप्ति करनी है, अध्यात्म तत्व तो का मैं तो ज्ञान प्राप्त करना है, मैं भगवान की भक्ति हमें प्राप्त करनी है, कृष्ण भगवान की, राम जी की, विष्णु भगवान की, सूर्य की, गणेश जी की, शक्ति जी कोई उपासना करके एक निश्चय करो, फिर उसमें सब आ जाएंगे। वास्तव में तत्व एक है, परंतु जगह जगह करने से उसकी निष्ठा नहीं बढ़ती, एक धारणा नहीं बनती। फायदा तो होगा, नुकसान नहीं होगा, परंतु जल्दी तत्व की प्राप्ति हो जाए उसमें देरी होगी। और एक निष्ठा बढ़ जाती है, फिर एक बल हो जाती है, फिर वो विचलित नहीं होता, हो गई हो गई हो गई। जैसे जिसका संबंध हो गया तो कन्या फिर इधर उधर देखती, भाई हमारा तो हो गया। इस तरह से ही साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी खास आवश्यकता है। हमारे तो ये परमात्मा है, कहते कई तरह की बातें सुने तो उसमें से आप ध्यान दो। एक बात बताऊं मैं, मान लो आप राम जी के भक्त हैं और शिव जी की बात सुनी, तो शिव जी की बात सुनी तो समझना चाहिए राम जी के शिव जी भक्त है, शिव जी भक्त है राम जी। इस वास्ते हम शिव जी की बात सुनते हैं क्योंकि हमारे प्रभु के भक्त हैं, तो हमारे बड़े गुरु भाई हैं, उस बात सुनने चाहिए उन्हें ठीक करने जैसा। और शिव जी के आप भक्त हैं और राम जी के सुने तो राम जी को समझो तो शिव जी के भक्त है राम जी, कृष्ण भगवान शिव जी के भक्त है, संतुष्ट सब शिव जी के भक्त है। इस बात की बात सुनते हैं क्योंकि हमारी बात है ये भी, मुख्य तो और शिव जी है। इस तरह से एक दृष्टि मुख रखो, दूसरों की बात सुनो तो उनके भक्त मानो, ये एक उपाय, एक तरह का तरीका है। दूसरा तरीका बताओ है कि ये जो कह रहे हैं अल्लाह खुदा की बात कह रहे हैं, ये हमारे प्रभु का ही नाम है, इनकी भाषा में फर्क है। ऐसे है सब कृष्ण के भगत, हम राम जी के भगत है, कृष्ण की बात कह रहे हैं, कहते कृष्ण है वो राम जी है, पहले पुराना नाम राम है, नया नाम कृष्ण है, वही है वही एक ही। शिव जी के तो शिव जी भगवान कृष्ण के भक्त है, जब कृष्ण अवतार हुआ इस तरह से तो उनकी बात है, तो शिव रूप से कृष्ण ही है, शक्ति रूप से कृष्ण ही है, राम हो तो राम ही है, सूर्य रूप से राम ही है, अपना इष्ट है वो सब में ही, शिव शक्ति सूर्य गणेश विष्णु सब में, अपने इष्ट को समझो इष्ट है। एक तो भक्त की बात बताई, एक इष्ट की बात बताई। दो, तीसरा तरीका है कि इस जगह इस रीति से कहते हैं लोग, है तो हमारे भगत ही, एक माता जी थी वो शरीर नहीं है, वो विष्णु भगवान को अपना पिता मानते थे, भगवान मेरे पिताजी है, मैं तो पिताजी की बच्ची हूँ, ऐसा मानते थे। अब विष्णु भगवान की महिमा होती तो मैं देखो मेरे पिताजी की महिमा गा रहे सभी, और रूपों में गाओ तो और रूपों में कहते ये भाषा दूसरी है तो हमारे पिताजी की बात, राम है कृष्ण है शिव शक्ति सूर्य देश को करे, पर है तो हमारे पिताजी की, पिताजी की सिवाय तो है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माही सुपने वान पुरुष जग नाही, तो आन पुरुष जग नाही इसके दो अर्थ होते हैं, मानो पुरुष दूजा है ही नव स्त्री है सब सभी, हमारा पति एक ही पुरुष है और तो सब स्त्रियां है। कबीर साहब ने कहा है पुरुष परमात्मा देव निर्माण है गति प्रपंच सारा, ये सब नार प्रपंच सारा, नार की सेव से नारी होते पुरुष की सेव से पुरुष हो ही, तो पुरुष परमात्मा देव निर्माण वो है और नार है गति प्रपंच से सब स्त्री, सब स्त्री है प्रकृति है प्रकृति का ये सब, तो एक ही परमात्मा ये पुरुष वही है, ये भी अर्थ है। दूसरा कोई कहते को और पुरुष है तो भी होगा अपने क्या बात है, हमारे मतलब नहीं, एक तो है ही नहीं, एक दूसरा का हमारे मतलब नहीं। हम भगवान राम जी के भक्त हैं, तो शिव जी के बड़े बड़े ऐसे उदार है बड़े अच्छे, तो बहुत अच्छी बात ठीक बात है। हमें मतलब नहीं। शिव जी है तो राम जी, परंतु तुम राम जी ने अलग मानते तो अलग होने कोई मतलब नहीं। सुनते हैं कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सामने एक ने कहा कि देखो तुलसीदास जी महाराज है ना, ये तुम तो राम जी के भक्त हो और कृष्ण भगवान है जी, बहुत प्रेम की बात तो कृष्ण भगवान की होती है, राम जी तो राजा महाराजा है और प्रेम की बात तो कृष्ण भगवान होती है और कृष्ण भगवान बड़े ऊंचे हैं। क्यों ऊंचे हैं? कि राम जी तो है 12 कला के अवतार, और राम जी है, राम जी 12 कला अवतार, कृष्ण भगवान 16 कला अवतार है, वे बड़े। तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई, राम जी 12 कला का अवतार है, मैं तो दशरथ जी का बेटा मानता था और आपने अवतार बता दिया और 12 कला के वो और 16 कला सुनी नहीं की। तो अपने भगवान की बात सुने, दूसरे है तो अच्छी बात नहीं है तो सुनना ही नहीं। दोनों बात सच्ची कि सूर्य की 12 हो जाओ मेघ पर पतन कर सके मीन तो 12 राशि होती है सूर्य की, और उसे 16 कला होती है भगवान चंद्रमा की, तो चंद्रवर्ष में वो 16 कला पूर्ण और सूर्य वर्ष 12 में पूर्ण है, तो पूर्ण नहीं 16 कला 12 कर दो नहीं सूर्य दो। तो अपने देव को ऐसा माने कि सबसे बढ़िया हमारे ये भगवान ही है, कोई बहन पड़ जाए तो फिर पूछ लो जहाँ विश्वास हो कि भाई ऐसी बात हुई हम क्या करें बताओ, तुझे पूछ लो जैसे ये अटल अंग लगा लो बड़ी जो मैं बताता हूँ वो। और ये बात एक दूसरे के सभी परमात्मा ही है, फिर स्थावर जंगम जो कुछ सभी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को समग्र रूप बताया, समग्र असंशयम समग्र मेरा मेरे समग्र रूप को जानेगा। तो समग्र रूप में क्या बनाया? अध्यात्म कर्म ब्रह्म, अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, इनके सहित है वो समग्र रूप है। जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रते, माम आश्रते माम, माम आश्रते ब्रह्म देव, ब्रह्म को जान जाएंगे, माम आश्रते ब्रह्म देव, कृष्ण अध्ययन कर्म संगी सब जान जाएगा, मामा शक्ति अधिभूत अधिदेव अधिक के शरीर जानते हैं, वो ही मेरे को जानते हैं। तो मेरे को तो मेरे आश लिया और मेरे को जानते हैं, तो मेरा स्वरूप हुआ समग्र। समग्र का मतलब अध्यात्म कारम और ब्रह्म, ये भी मेरा स्वरूप, अधिभूत अधिदेव अधिक ये भी मेरा स्वरूप, समग्र जितना संसार जो कुछ समग्र रूप भगवान कृष्ण है। इस बात ज्ञातम विष्णु प्रवेश तीनों बातें होती है, और निर्गुण में ज्ञातम विष्णु दो बात होती है, ये समग्र परमात्मा है। तो इस तरह मानो तो कृष्ण भगवान समग्र है, इसी तरह से राम जी को भी मान सकते हैं, राम जी समग्र है। अन्य चांस कला संधि कृष्णस्तु भगवान स्वयं आता, ऐसा एक पद मैंने ये भी सुना है, अन्य चांस कला संधि रामस्तु भगवान स्वयं, राम जी भगवान है या कृष्ण भगवान है, जैसे शंकर भगवान है वो स्वयं ही है। तो एक के अंतर्गत सब आ जाता है, निष्ठा अपनी बन जाती है, पहले साधन करते साधन करते करते निष्ठा हो जाती है। तत्व ज्ञान होता है, वो भी ज्ञान पहले होता है, फिर उसमें परिपक्व अवस्था हो जाती है तो निष्ठा हो जाती है। फिर निराकार के भीतर सब कुछ है, निराकार तो है, पहले निराकार पीछे निराकार बीच में साकार हो गए, वह है वो ही। जो गुण रहे तो सगुण पुण्य कैसे हिम जल ऊपर है, जल हिम उपल कैसे जल होता रहे हिम उपल पत्थर का ये बर्फ, तो बर्फ और जल दो थोड़े होते हैं, बर्फ जम जाती जो बर्फ कह देते हैं वही पीछे जल ही हो जाता है। तो एक निराकार निर्गुण ब्रह्म परमात्मा ही है, वो भी शगुण हो जाता है भक्तों के लिए, भक्तों के काज भगवान कृष्ण कहा भाई, तो भक्तों के लिए हो जाए तो क्या है जो बर्फ है और निर्गुण क्या जल है। कोई कहते हैं शब्द संसार है वो समुद्र है, तो भगवान कहते हैं, कोई कहता है मेरा स्वरूप समुद्र है लहरी है, कोई कहते हैं कि भगवान मैं तो तरंग हूँ आप लहरी हो, विवाद हो जाए भाई आप समुद्र हो विष्णुवादी समुद्र है लहर है, तो कहते हैं अपने तो समुद्र लहर दोनों जड़ है हमारे, तो जड़ खत्म हो जाए चाहे लहर हो चाहे जड़ हो चाहे समुद्र हो चाहे वजन वजन एक हो जाएंगे। ऐसे एक इष्ट बढ़ा लो परमात्मा का एक। सब जगह हमारे प्रभु को ही कहते हैं, हम तो कहते हैं संसार में फंसे हुए रूपियों को भी मानते हैं, तो रूपों में महत्ता तो परमात्मा की है, रूपियों में खुद में थोड़ी महत्ता। संसार की महत्ता दिखती है तो सत्ता मान ली, सत्ता मान महत्ता मान ली, महत्ता मान ली, समझ जोड़ दिया, इस बात से फंस गया। वास्तव में तो सत्ता तो परमात्मा की है, संसारी सत्ता थोड़ी है। संसार भी वही परमात्मा का स्वरूप है, समग्र परमात्मा का स्वरूप, तो फिर कोई बाकी नहीं रहेगा। भौतिक सृष्टि भी परमात्मा, आध्यात्मिक सृष्टि भी परमात्मा, ब्रह्म भी परमात्मा, अधिभूत भी परमात्मा, अधियज्ञ भी परमात्मा, अधिदेव भी परमात्मा, और परमात्मा परमात्मा, ऐसी एक पर दृढ़ विचार कर लो, बस उस दृढ़ करके उसी का भजन करो, उसे परिपक्व हो जाओ। और जो बात में कीर्तन हुए तो कीर्तन नाम सुनो, कीर्तन को वो भी खोल दे, पर अपना इष्ट देव, हमारे इष्ट देवता है, हरे राम ये हमारे इष्ट देव का नाम है। शंकर का वो तो भी शंकर है, भगवान शंकर को नाम प्यारा लगते, राम राम शिव सुमन नाम तो हरे राम ये कृष्ण भगवान के जन्म में भगवान आये वहाँ शिव जी, तो ये शिव जी को अच्छा लगता है। अपने प्रभु के नाम गाओ, भगवान शंकर को ही जाओ, शंकर को सुनाओ हरे राम राम राम हरे हरे, हनुमान जी को हनुमान जी को सुनाओ, हनुमान जी के भक्त हो तो कहते बस यार शिव जी और हनुमान जी ये राम भक्ति के भंडारी है, कोठारी है, इनके पास भगवान की भक्ति मिलती है, हनुमान जी महाराज से भी भक्ति मिलती है। शक्ति के हो तो भाई हमारी माँ सीता जी है, हमारी माँ राधा जी है, हमारी माँ पार्वती जी है, वही शक्ति रूप से अनेक रूप है, अरे वो भी है परमात्मा, शक्ति रूप से भी परमात्मा ही है, सूर्य रूप से भी परमात्मा ही है, हमारे इष्ट अनेक रूपों में है। ऐसा कर परमात्मा के साथ आप गए, मुख्य बात अनन्यता की है, तो अन्य कोई है ही नहीं। अब अन्य जानने में कही तो कृष्ण भगवान के भक्त जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, हम तो अन्य मत बोलो भाई कृष्ण बोलो, परंतु राम अलग नहीं है। अपने वो एक देश में मान और दूसरों को दूसरी सत्ता देते हैं ना, इसे अपनी उपासना कमजोर हो जाती है। जैसे हम कृष्ण भगवान के भक्त है, जय श्री कृष्ण कहेंगे, जय राम जी की नहीं कहेंगे, तो जयराम जी की लगे कृष्ण भगवान नहीं है तुम्हारी दृष्टि में, तो तुम्हारे राम जी छोटे हो गए। कृष्ण भगवान तो कृष्ण छोटे हो गए, राम जी नहीं कहते हम तो कृष्ण छोटे हो गए, राम कृष्ण कहते हैं राम जी नहीं कहते तो कृष्ण छोटे हो गए। मान दूसरे को आप अपना नहीं मानते हो तो अपना इष्ट देव भी कमजोर बनाते हो, ऐसा क्यों बनाओ? अपना इष्ट देव सर्वोपरि, सर्वोपरि है। अरे पतिव्रता के लिए कहते हैं पति है वो ही सर्वोपरि है, महाराज पतिव्रता के बाद नंद जी महाराज से कृष्ण भगवान ने कही है, पति का स्तोत्र बताया है, पति इष्ट देव से पति इष्ट देव उसे स्तोत्र स्तुति करी है, प्रार्थना है उसकी, उसका ध्यान है नंद बाबा से कृष्ण भगवान कृष्ण वचनामृत स्थान का निकला है उसमें यह है। तो नंद जी महाराज को कृष्ण भगवान बताते हैं कि पति प्रजा पति को समझे, ऐसे माँ बाप में भक्ति रखे तो किसी उसी में परमात्मा ही है साक्षात, छोटा नहीं है परमात्मा है, तो अपना इष्ट छोटा नहीं है। अरे जैसे मैं नाम और रूप सब हम परमात्मा ही परमात्मा है, योग विशेष बात आई है, एक चूनार पत्थर वृक्ष पशु पक्षी जचर थकर नव, क्या है कि पर्यायवाचक शब्द है, जैसे कुंभ है कलश है घट कहता है एक पर्याय है, ऐसे एक पर्याय है, सब सब जितने नाम ईट पत्थर परमात्मा ये भी नाम है, भगवान का नाम है सब, क्योंकि तत्व तो भगवान ही है और नाम किस अंत में जाकर ठहरेगा, क्या ठहरेगा परमात्मा ही, इस वास्ते में प्रभु का ही नाम है। इस तरह से भगवान का नाम समझ करके अपने इष्ट को पक्का बनाओ, अपनी पक्की बात कर लो, उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का होना चाहिए, जगह जगह मत भटको, एक मंदिर से लगा लो, सत्संग में भी इस तरह से है। मैं तो आग्रह नहीं करता हूँ, परंतु आप निष्ठा बनाओ तो एक निष्ठा में आपका कल्याण है, उसमें आप बनाओ ठीक तरह से, उसमें भी विशेषता दी है तो उसमें लग जाओ। भाई इसमें विशेषता है, जिस सत्संग से जिस विवेचन से आपको विशेष संतोष होता हो तो वहां लग जाओ, उसमें दोष नहीं लगता कि भाई हमने ऐसा माना था, हमारे गुरु जी ऐसे उन्होंने बताया तो वो बताया वो ही करो, मगर उसे विशेषता दी है तो बस उसमें लग जाओ। पर बार बार मत बदलो, बार बार बदलने से निष्ठा नहीं बनती, इस वास्ते एक निष्ठा रहते हो, सब जगह जाओ सुनो सबसे, और सब जगह सुनेंगे, एक जगह संतोष हो तो जाना पड़ेगा ही नहीं। बहुत वर्षों की बात है, कलकत्ते में रहता था तो एक रूप सज्जन मिले, वो कहने लगे हमारे अनेक माता मिले, मैंने को एक नहीं मिला है, अनेक मिले तो एक मिला ही नहीं, एक मिल जाए दूसरे पास गुरु जाने। शेर जी ने कही थी बात, अनेक मिलकर मुर्दा थोड़े उठाना है, कई आगे मिलेगा मुर्दा उठाएंगे, अरे गुण तो एक हजारों के सैकड़ों के कल्याण सगड़े को उद्धार करके एक ही, तो दूसरे का क्यों जाओ, अरे दूसरे का तीसरे का जाओ, अनेक मिला है तो एक भी नहीं मिला, एक भी महात्मा नहीं मिला है। मिल जाता तो फिर दूसरे संग जाता ही नहीं, तो मिलता ही नहीं है। पर इसमें एक होता है प्रेम, एक होता है हठ, दो चीज होती है, एक तो प्रेम होता है स्वतः मन लग जाता है मस्त हो जाता है, और एक हट होता है, हमने तो अमुक संत को मान लिया, अब दूसरे को मान ले तो गलती हो गई, हमारे यहाँ है तो भाई बढ़िया तो वही चीज है, पर हम तो इनके शिष्य बन गए यही रहेंगे, उसकी तो दिशा होती, तुम ऐसा भाव मत रखो, तुम अपने ठीक तरह रखो। गुरु बना लिया तो गुरु कार्य कार्य मजान कह उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते, उसे परित्याग का विधान आता है, जो रास्ते ठीक नहीं चलता, कनक कांपने का दास है, मान बढ़ाई का दास है, अपना पक्षपात रखता है, और जगह मत जाओ हमारे कुछ हो ऐसा हो और हमारी श्रद्धा बैठती नहीं तो फिर उसे त्याग कर। गुरु रपी अवलिप्त से जो संसार में फंसा हुआ है गुरु, अरे कर्तव्य कर्तव्य विशेष विशेष है नहीं, और खुबार खराब रहते चलता है, उस गुरु का परित्याग कर दो, शास्त्र में आज्ञा आती, क्योंकि ऐसी बात है। दूसरी बात, आपकी भाव है बैठता नहीं, जबरदस्ती कब्जा करो, जैसे मकान के ऊपर तेज फट गया, अब वो फट गया तो उसके ऊपर मिट्टी भी लगा दो तो क्या हो, उसको पानी भरेगा तो वो तो गिर जाएगा, तो आपकी श्रद्धा में तो फल पड़ गया, फिर वहां चिपके रहते हो तो उससे कोई फायदा नहीं है, उसे तो अपने अलग अच्छा है, अलग करके भगवान में लग जाओ। अब वहां लगते नहीं, वहां वो संतोष होता नहीं, तो ऐसे जगह नहीं रहना चाहिए। मनुष्य शरीर है थोड़े दिनों का, पता है ना कब प्राण चले जाए, और इस उधेड़ बुन में इस खटपट में ही आपका शरीर चला जाएगा, मौत आ जाएगी तो खत्म हो जाएगा, इस वास्ते जल्दी से जल्दी एक दिन करो। संसार का काम करना है, भगवान की प्राप्ति करना है तो भगवान की प्राप्ति में लग जाओ, संसारी प्राप्ति में नहीं, पता नहीं कब चला जाए, उस भक्ति में लगने पर निष्ठा बनाओ। भक्ति में कैसे लगेगा, किस तरह से करना, तो एक निष्ठा बन के लग जाओ, फिर बहुत आनंद रहेगा। बटवो मत कि सबके लिए क्या बढ़िया है, सबके लिए भगवान का नाम है, निर्गुण हो सगुण हो साकार हो निराकार हो, भगवान के नाम का जब सुन कर दो फिर आप से आप पसी बैठ जाओगे, अब राम राम राम राम तो नाम ही लेते हैं, कोई जरूरत नहीं किसी स्वरूप की, निराकार नाम है, रमंतो योगिनो अनंते, रमंते योगिनो अनंते सत्यानंदे विद्यात्मन चिदात्मनी राम पदे नाशो पर ब्रह्म भी दिए थे, पर ब्रह्म का नाम है राम, तो निर्गुण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परिपूर्ण राम। कोई भी हमें धनुषधारी बनी होती तो राम कहते ही धनुषधारी के सामने राम राम राम राम राम राम धनुषधारी निराकार का ध्यान करो, परंतु एक पर डट जाओ, एक पर दृढ़ रहो विभाव, जहां ठीक बैठे वहीं रह जाओ, फिर काम ठीक हो जाएगा। क्यों आदि अंत जन अनंत के सारे कुवर सूर जही जीव उड़ने तो धीरे तई डेढ़ प्रगट हुए। शास्त्रों में आती है कभी गंगा जी के मैदान जमुना जी सरयू सब गंगा जी है, और जमुना जी का मैदान कहे तो गंगा जी सरयू कुछ नहीं है जमुना जी है। सरयू की महिमा करे तो ना गंगा है ना जमुना है, सरयू ही है सबसे श्रेष्ठ। अश्वमेध शास्त्र वाजपेयी सतैशी से अश्वमेध एक वर्ष कला नारायण सोशी श्लोक प्राय आता है सोलह वर्ष अश्वमेध हजारों करो अश्वमेध करो, पर गंगा जी की समान नहीं। प्रयागरी में मावेगा अश्वमेध सदर शैल करो प्रयाग की समान नहीं। तो ये क्या है, ये निष्ठा है। एक में दृढ़ हो जाओ वहां सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि आप वास्तव में अपना कल्याण चाहते हैं उद्धार चाहते हैं। तो आप तो नहीं जानते बनो, आपके इष्ट देव तो जानते हैं। एक संत शिवालय में ठहरे थे तो कई दिन वहां रहे थे। एक बूढ़ा आदमी अपना पोता पड़पोता उस पर हाथ धरे हुए वो रोजा ना आता। बाबा जी ने पूछा, बाबा तुम बूढ़े बाबा यहाँ क्यों आते हो? महाराज भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए। दर्शन करने दिखता है तुम्हें? नहीं बाबा दिखता नहीं हम तो। ये लड़के के कंधे पर हाथ धर करके आ जाती है, देखते हैं दर्शन कैसे करोगे? कि महाराज मेरे को दर्शन करो, शंकर तो मेरे को देख लेंगे ना, मंदिर में आ गया मैं नहीं देख सकूंगी, आंखें नहीं कैसे देखूं? पर वो देख लेंगे समझेंगे आ गया, हमारी हाजिरी भर गई। तो हम नहीं देखते, भगवान तो देखते ही है। तो सुषारों को हम कोई गलती करें तो हमारे गुस्से आएंगे भगवान, हम भगवान के हैं। ऐसे अपने इष्ट में लग जाओ फिर बड़ा पार। पहले परमात्मा भक्त के अनुसार ही दर्शन देते हैं और फिर अपना तत्व पूरा बता देते हैं। जय जाने जल जाए हिराई, जहां आपका नजर मिल जाए छोजा नहीं जय देव जनाई, जान तो भक्त भक्त हो जाए तुम्हारी कृपा तुम्हारे नंदन, जान तो भक्त भक्त और चंदन भगवानी की भगवान की कृपा से हो जान जाता है। पहले अपनी निष्ठा के अनुसार होता है, फिर भगवान सब भक्त दूर कर देते हैं। कई संत महात्मा भी दूर कर देते हैं, संत तुम्हारे दूर हो जाते हैं। तो संदेह मत रखो, गुरु के प्रति भी भाव तो रहा नहीं, कोई चिपके रहोगे तो लाभ नहीं है। भाव नहीं है तो जयराम जी को बढ़ क्या है, जहाँ भाव बैठे वही को भगवान में दृढ़ता से पकड़े रहो। और कोई नहीं तो वो जो है ही, जैसे गजेंद्र ने कहा यह कर्षने सो बलि गोरगात प्रचंड वेगा दबि धावतो विषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयात मृत्यु प्रधावत्यरणम तमी मही यह कर्षने सो हो ये कृष्ण। भागवत के गजेंद्र ने किसी एक रूप को नहीं लिया, कोई एक ईश्वर है और रक्षा करने वाला भगवान बलवान है। मृत्यु सब को भय देता है, पर जिसके भय से मृत्यु प्रधान मौत भी ऐसी है कहीं भूल नहीं करती, तो उसको भी भय देना वो है मृत्यु धावती पंचम, वो परमात्मा है। अब उसका नाम कैसा है, कैसा नाम हम नहीं जानते, भी क्या नाम है कैसा रूप है हम नहीं जानते, जो सबका मालिक है सर्वोपरि है। यूं करके भजन में लग लो फिर समझ में आओ रूप, तो नहीं तो कोई बात नहीं करो भजन, भगवान भजन हो जाएगा। अपने संदेह मत रखो, साधन निर्माण हो जाए, साधन चलना शुरू। वर्षा आती तो वर्षा पर मिल जाते हैं, कई नदियां मिल जाती है, गंगा जी में जमुना मिल गई, घाघरा में मिल गई, थोड़ी थोड़ी नदियां मिलते मिलते बड़ा भारी प्रभाव हो गया, गंगा जी नाम हो गया सभी। ऐसी उपासना में सब आपकी उपासना मिलते मिलते मिलते आपका उपासना दृढ़ होकर के समुद्र बन जाएगी। उस एक में लगे रहो सच्चे हृदय से, हरि से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जिसे लगे रहो भाई। तो आज दिन तक अब बात बताऊं, आज दिन तक जितना आपने पढ़ा जितना आपने सुना जितना आपने निश्चय किया कि भगवान का ये स्वरूप है, बस उस स्वरूप को करे लो। जिस भाई के बहन के जो समझ में आया, आज तक सत्संग करने से, पुस्तक पढ़ने से, व्याख्यान सुनने से, कथा सुनने से भगवान का स्वरूप, उस रूप को पकड़ लो, वो समग्र आप साफ हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि से परमात्मा का संकलन कर ले, बुद्धि के अंतर्गत आ जाए, ऐसी बात नहीं है। वो भगवान है हमारे, हम है भगवान को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ले सकते, परंतु भगवान के अंतर्गत हमारी बुद्धि आ जाती है, हम भी आ जाते हैं। तो जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसा निश्चय किया, उसी स्वरूप के ऊपर दृढ़ता से लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। ये बात है सर। अब इसमें कोई शंका हो कुछ, एकदम निश्चिंत हो गए, निश्चिंत हो गए, निश्चुभ हो गए, निर्भर हो गए। भगवान है जैसे वासुदेव सर्वम है, और विभूति महात्मा गुड़ा कैसे सर्वभूता से विभूतियाँ है, तो विभूतियाँ भगवान ने कब कही है? अर्जुन ने पूछा केशु केशु भावेशु चिंतियों से, कहाँ कहाँ चिंतन करूँ, ऐसे बता। अंत में कहा कि अथवा बहुरे तेरे अर्जुन तेरे को जुड़ने की इच्छा का जरूरत है, तेरे सामने बैठा हूँ। तो विभूतियों में भगवान को देखना, ये एक बड़ी सुंदर रीति है। जहाँ ही कुछ विशेषता अधिक है तो हमारे पर योगी है। अरे जहाँ मिठास आता है गुड़ का है, सब मिठास, सब भला बना है, तो मकान बने मकान है, बतासे है और मिश्री है, जो मिठास है गुड़ का वो ये कही है। ऐसे जो कुछ आरंभ विशेषता दी गई वो भगवान प्रभु की है। किसी महात्मा में दी गई तो वही भगवान की मुक्ति है। मृत्यु हरेशता सर्वहर सर्वहर गणा में, मृत्यु मेरा स्वरूप है। जहाँ विलक्षणता दी गई वो भगवान का स्वरूप है। वो ठीक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं, जहाँ घृणास्पद बेकार चीज है जिससे उसमें हम काय को उधर ध्यान ही नहीं देते, उसमें भगवान ने काय को समझे, ये हमारी व्यक्ति होती ही नहीं है। जो बेकार चीज दिखती है ना, इसमें भगवान ने ऐसा मानने को दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता, तो उस चीज को सत्ता ही मत मानो, है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ है तो भगवान ही है, नहीं तो है ही नहीं। ये क्या बहुत ज्यादा है, ये है ही नहीं, कौन है ही नहीं, पति के सिवा कोई है ही नहीं। है तो हमारे मतलब नहीं, दो नंबर की बात, यह है ही नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे मतलब महाराज विभूतियों को भगवान के रूप में, वो विभूति तो है ना, विभूति का अंत समझो, मम तेजोश संभवम, जो कुछ तुम्हारी विलक्षणता दी है मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। हम प्रणाम करते हैं उनको, बिल्कुल करते हैं, मैं को कुत्ते को प्रणाम करो भगवान को हो जाएगा, विभूतियाँ तो दूर रही, कुत्ते को भी प्रणाम करो भगवान को हो जाएगा। आकाशात परितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति, ये मैं जानना चाहता था। ठीक है, सब देवों को नमस्कार करने में हम अपने इष्ट से विमुक्त तो नहीं होते महाराज? ना नहीं, हमारे ईश्वर की शक्ति मानते हैं हम, मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, तो देव हैं, गणेश जी हैं, सब देवता हैं, उनको सबको प्रणाम करते हैं, ईश्वर रूप में ही प्रणाम करते हैं, उनको उन्हीं का स्वरूप मानते हैं, तो कहीं हम इष्ट से अपने विमुक्त नहीं होते? नहीं नहीं, हरिहर बाबा जी एक नौका पर रहते थे, वो गए भगवान निश्चिंत ने मंदिर में, तो प्रह्लाद प्रह्लाद प्रह्लाद कर नमस्कार किया कि महाराज ये शिव भगवान मंदिर है, तभी तुम प्रह्लाद कहते। निश्चिंत भगवान ने कहने से राजी हो, जिसके प्रह्लाद से ज्यादा राजी हो, भगवान अपने भक्त के नाम से खुश ज्यादा होते। आप अंत में भगवान में मिला दो, आप अभी जब फिर सब ठीक हो जाएगा, सिंह करो संत कृपा आप साफ हो जाएगी। संत की गर्ज करने की जरूरत नहीं, भगवान का भजन करो। आप राम जी का भजन करोगे, राम जी को याद करे तो हनुमान जी महाराज खुश हो जाएंगे, हनुमान जी को खुश करने की जरूरत नहीं। भगवान का भजन करोगे, जितने संत सब खुश हो जाएंगे। जो संत पहले हुए अब है अगड़ी हो गई सबकी सुमति हो जाएगी। ऐसी बढ़िया चीज है भगवान ने ऐसा कहा, जब साधक अपने इष्ट को अव्यक्त रूप में देखता है तो अव्यक्त रूप से देखना दोस्तों नहीं है, दोस्त नहीं है। सूरज को देखो, उपासना करो, और ये प्रकाश ये सूरज का ही है, ये भी सूरज ही है, ये प्रकाश ही है। ऐसे सब जगह परिपूर्ण प्रकाश की तरह है और भगवान सब सूरज की तरह है, दो कैसे हुए? प्रकाश सूरज है, ये भी सूरज है। माया तत्व अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त रूप बताया, और व्यक्त रूप से भगवान कृष्ण है, वो ही है। एक हरिओम हरिदय बात नहीं है, राम राम कर सकते, हरि ओम ओम में मतभेद है, राम राम में हरि में मतभेद नहीं है, ओम का मतभेद है। तो मतभेद ऊंचू पकड़े है उन्हें, ओम तो वो उच्चारण करे सन्यासी, केवल सन्यास लेने के बाद में जो, और वो भी पहले जो उच्च रहे तो जिन्हें उदारी हो वो करे, दूसरे को नहीं है, स्त्रियों के लिए नहीं है, ऐसी बात बताई। राम राम सबके लिए, अपने एक राम राम ले, राम सकल नाम अधिका, ओम नाथ और हर घर अधिका, ये नारद जी ने वरदान मांग लिया, बस दिया गया, उसने सब इसके अंदर बता दिया है। नाम जो है राम का ले रहे हैं, राम नाम की आदत पड़ गई है, राम नाम की आदत पड़ गई है, और स्वरूप कृष्ण का है, तो कृष्ण का लगातार नाम ना लेने से, राम का नाम लेने से निष्ठा में फर्क पड़ता है। कृष्ण भगवान का ध्यान और राम राम करो कोई हर्ज नहीं है, मन ये नहीं पे राम जो राम जी का नाम है, कृष्ण का नाम है ही नहीं, यूँ मानोगे तो गलती हो जाएगी। ये राम नाम कृष्ण का है, पहला पुराना नाम तो राम है, नया नाम कृष्ण है, एक ही कृष्ण का ही नाम है, फिर कोई परवाह नहीं, राम नाम दूसरे का है तो मैं छोड़ दो। एक आई बात पूछते हैं कि भगवान राम का नाम कृष्ण का लिया जाए या कृष्ण का किया जाए तो ये विचार की भक्ति तो नहीं हो जाएगी? नहीं, वो आपको कह देने, आपके मन फर्क नहीं है, आपके फर्क हो तो एक जपो कृष्ण का, कृष्ण ही जपो, राम राम जपो, बात बात जो है कृष्ण का नाम ही है। देखो सहस्र नाम में रामो भी नाम भी आता है, कृष्ण भी आता है सहस्र नाम में, तो एक परमात्मा के नाम में सब आ जाते, सब नाम उस परमात्मा के हैं, हजारों नाम है, एक विष्णु सहस्र नाम है, महाभारत में पद्म पुराण में है, बड़ा सुंदर विष्णु सहस्र नाम है, पद्म पुराण का वो गीता प्रेम सफा हुआ है, बड़ा सुंदर विष्णु सहस्र नाम, जैसे गंगा सहस्र नाम है, गंगा सहस्र नाम, गणेश सहस्र नाम, कमला सहस्र नाम, सूर्य सहस्र नाम, वो है सब एक परमात्मा का, सब एक ही हो गए। एक ने पूछा कि तुम राम राम करते हो तो किस राम का करते हो, कि किस राम का, क्या हम तो एक है ना, एक राम घट घट में भूले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सभी से नारा, तुम्हारा राम कौन सा है? उसने कहा हमारे एक राम है, हमारे एक कौन सा, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है तो एक ही राम, तो सकल पसारा वो एक है, दशरथ डोले वही है, घटम बोले वही राम है, हम तो एक राम बोले, दो राम तीन राम तो नहीं कहा ना आपने, एक राम कहा, एक राम घट घट में बोले, वो एक ही राम दशरथ घर डोले, और वैसे एक ही राम का सकल पसारा, और वो एक राम है सबसे न्यारा, हमारा एक राम बोलो। एक ने पूछा राम राम से क्या होता है, क्यों करते हो, आदत पड़ी, आदत पड़ी, अब कौन माथा पसी करे, लड़ाई हो गई, आदत हो गई, स्वभाव एक बात याद आ गई, कलकत्ता में मैं मैदान में सत्संग करने को जाया करता, पांच दस पंद्रह बीस हो, 200 आदमी थे, ज्यादा 200 50 700 आदमी, तो रोजा नहीं चाहता। तो एक दिन बोले, तुम रोजा नहीं क्यों आते हो यहाँ? एक भाई ने कहा, तुम रोजा नहीं यहाँ क्यों आते हो? तुम बीड़ी क्यों पीते हो? मेरी सलाह यही तुमने, मेरी सलाह लिए नहीं तो मैं तुम्हारी सलाह लेता ही नहीं। तुम काम करते हो मेरी सलाह नहीं लेते तो मैं तुम्हारी सलाह लेते नहीं। तुम मौज पीछे, मैं मौज जाता हूँ, तुम्हारा प्रश्न है हमारा प्रश्न है। मैदान महाराज 2-4 वर्ष तक पता नहीं स्वामी जी कहाँ रहते, सत्संग करते थे, कहते ऊपर से आ जाते, सत्संग करा देते, पीछे कोई गोविंद में आने लगे तो पता है गोविंद में रहते। एक दो वर्ष तक ना तो मैं कहता ना वो पूछते, ये भगत पर सत्संग आ जाए, सत्संग कर मैं चल दे। तो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? आते ऊपर से आते हैं, तो ऊपर से ही आते हैं। ऊपर तो सबसे परमात्मा ही है, तो ऊपर से आते हैं, सभी ऊपर से आया हुआ है, सबसे ऊपर से आया। अपने सत्संग से मतलब है, कहाँ से आते हैं, क्या है अपने, क्या मतलब? ये बात है भाई, हरिशंका ये थी, राम नाम लेते लेते कृष्ण का नाम भी प्यारा लगने लग जाए तो निष्ठा, प्यारे कृष्ण कृष्ण करो मीठा लगे वो ही। उसमें एक बात है, राम राम लेते लेते ही कृष्ण नाम प्यारा लगने लग जाए तो देख रहा हूँ, राम जी की मर्जी होगी कृष्ण नहीं करे ये, तो मैं कृष्ण कृष्ण करूंगा। तो भगवान की मर्जी हो गई ना, इस वजह से कृष्ण नहीं करूंगा, परंतु जब मन में आ गई तो करूंगा, पर करूंगा तो फिर राम राम करूंगा। फिर ये आज मन में आ गई तो भगवान की मर्जी हो गई ऐसी, पर फिर मैं तो महाराज ना इष्ट है, राम राम करूंगा। राम जी का ध्यान करे, कृष्ण का ध्यान आ जाए तो बड़े प्रसन्न होता, बड़ा आनंद होना चाहिए। आज हमारे राम जी कृष्ण रूप से आए हैं तो कृष्ण रूप का ध्यान करेंगे, पर हम तो अपनी तरफ से राम जी का ध्यान करेंगे, कृष्ण का नहीं। हम तो एक श्रुति कृष्ण है, वो भगवान की तरफ चला है, तो कहो चला कहां में चला, पता ही नहीं किधर जा रहा हूँ, बस राम जी के ध्यान में चल दिया, फिर मस्त हो गया। राम जी आ रहे मेरे, ऐसे हो गया। राम जी देखा तो राम जी, पर वो देखे तरु ओट लुकाई, लुकाई देखते हैं भाई, वो भजन करते करते बस मन मग माय मगन भय बैठा, पुलक शरीर पनस कर जैसा, जो कटर का फल है जो रूप हुए बैठ गया मस्ती में। अब भगवान ने लग गया ध्यान राम जी का, तो अब जगह राम जी का कैसे जगह गई, राम जी पास में आ गए और बड़े सामने। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान का जो रूप था ना, राम जी का रूप तो दुरावा, अरे चतुर्भुज रूप दिखावा, वो छिपा कर किस रूप, भगवान विष्णु का रूप दिखाया तो वो तो लाए उठे बंद हुए अचानक, कैसे उसे जैसे सर्प की मणि चल जाए ऐसे, इसका अर्थ क्या हो समझे? मानो विष्णु रूप से घृणा नहीं है, राम रूप कहाँ गया, ये नहीं विष्णु क्यों आ गए, ये नहीं राम रूप कहाँ गया, जैसे मणि चली जाए तो ऐसे हो गया, ये विष्णु कहाँ से आ गए। तो राम जी ने क्या किया कि रूप रूप तो दुरा दिया और चतुर्भुज रूप दिखाया। तो भगवान ने के भक्त की एक निष्ठा है, नीलो मंगल ने कहा है, हस्तमुत्क्षिप या तो उसी बलात् कृष्ण के मधुम, कृष्ण आप हाथ छुड़ाकर चले गए, उसमें क्या शूल वीरता हुई, हृदय मेरी आशे पौरुषंगणी आमंत्रित, हृदय से निकल जाओ तो आपका पुरुष समझोगे आप जबरदस्ती, तो भगवान निकल सकते नहीं। बाह छुड़ाए जातो निबल गान के मोह, हृदय से हरी जाओ तो वीर बुदूंगा, तो शूल वीर से नहीं हुआ, जा ही नहीं सकते। तो राम जी जा नहीं सकते, उठाना है तो दूसरा रूप दिखा दिया, जा सकते नहीं तो दूसरा रूप दिखाया, दर्शन हो गए। तो रूप देखा तो भगवान ने अपराध किया, क्यों? राम रूप को छिपा दिया, विष्णु रूप दिखाया उसके मन के विरुद्ध, उसके मन राम रूप छिपा दिया, तो फिर सामने चतुर्भुज साक्षात रूप दिखाया, तो ध्यान से दिखाया तो देख साक्षात देख ले, ये अपराध है, उसको माफी करी। ऐसे भगवान करे तो भगवान विशेष चीज देनी पड़ेगी भगवान को, ऐसे बात रोकने से मौत हो जाए। कैसी मौत की बात बताओ, अब भाई अपने कीर्तन कर रहे हैं, उसमें एक आज मन में बात आई है, मन में आई कि आजकल सूर्य पहले से देरी से अस्त होते, पहले जल्दी अस्त होते थे, आप देरी से होते, तो अपने 5:30 हो जाए, 5:15 हो जाए, 20 मिनट जाने भी कोई बात नहीं, अपने आप कीर्तन करो, समझे, 5 से थोड़ा आगे हो जाए तो कोई नहीं, अब कोई जल्दी नहीं है, 5:30 तक करो मस्ती में। अजय भाई को जाना है, भाई हम कीर्त नहीं सुनाता, चला जाओ, छुट्टी हो गई, हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करते ही व्याख्यान से छुट्टी हो गई, अब व्याख्यान नहीं सुना है वो चले जाओ, अब कीर्तन सुना नहीं है तो चले जाओ, और बैठो तो बैठो, प्रेम से कीर्तन करो, आपको बांधना नहीं है कि भाई तुम्हें कीर्तन सुनना पड़ेगा, ये कोई बाधा नहीं है, स्वच्छ नहीं बनता। देखो पंसारी होता है, उसे सब चीजें होती है, तो आप ग्रह गए किसी चीज का तो वो सब ग्रह सब कैसे ले गए, तो आप ग्रह तो सत्संग आई है तो सत्संग सुनो, कीर्तन का दोनों का तो कीर्तन सुनो, अरे नहीं तो हम तो जाते हैं, बहुत सच्ची बात है सर, हम कीर्तन तुम करो तो हमारे उसमें तो कीर्तन देते हमारे, आपके पंक्ति व्याख्यान रखना है, कीर्तन हमारे पंक्ति है, ठीक है, और कोई शंका हो दूर है, बिल्कुल बड़ा भार है, हजारों गुणा जितने आदमी मिलकर करते हैं, एक एक को हजारों सैकड़ों गुणा कोई होता है, इतने कीर्तन से कम ही होता, लोग कहते हैं कीर्तन तो हम घर पर ही करेंगे, ये केवल धोखा देना है, घर पर तो करते नहीं और यहाँ रीते हो जाते हैं, दोनों से रीते हो जाते हैं, कीर्तन को दर्शन तो घर पर ही कर देंगे, फिर कर देंगे घर पर जाकर करेंगे, ये बड़ा कोई काल है, तुम्हारा कोई पाप है जो कीर्तन छुड़ा देता है, घर पर जाकर करना कुछ नहीं, जो जाते हैं उनसे पूछना घर पर जाकर कीर्तन किया, ये कोई धोखा हो गया है, पाप आ गया है, गुरु साहब ने धोखे बताना है भगवान जी के नाम पर, ठीक है, चला हाँ बोल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते प्रश्न में करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हेलो प्रश्न में जब सकते हैं मानसिक जब करो, ये मंत्र है, मंत्र जब बैठ कर करने का होता है, नाम जप और मंत्र जप में फर्क है, नाम जप क्या, नाम जप तो पुकार है, जैसे अर्थ और पुकार है, तो पुकार में विधि थोड़ी होती है, बालक रोता है तो पहले ज्योतिषी से पूछता है क्या, कभी रोना शुरू करो वो मेरा सिद्ध होगा कि नहीं होगा, माँ मिलेगी नहीं, मूर्त पूछता है रो पड़ता है, इसलिए भगवान का नाम तो रो पड़ना है, कोई विधि विधि कुछ नहीं, कब तक रो रहा माँ मिले, जब तक ऐसा नहीं 5-10 मिनट अवधि बांधता है बालक, तो 10 मिनट के लिए रोऊंगा, अवधि बांधने वाला मंत्र जब आदि वेदिया है, ये तो भगवान की पुकार है, कब तक रोगे, जब तो न मिलते रोता ही चला जाए, तो माँ तो मर भी जाए, राम जी तो मरते हैं नहीं, वो सोने लेने आ जाए, अपने किया जाओ। एक बात याद आ गई, एक परमानंद बाबा थे, लोसन रहते थे, बड़े संत थे, तो बहते थे तो लड़ाई होती देखी, जोर लगा जोर लगा लो जोर लड़ता तो क्या आप चल रहे अपने चले जा रहे हैं, ठाकुर जी लड़ रहे जोर लगा रहे वो उधर वो उधर जोर, वाह वाह वाह, उसको पूछा महाराज राम राम करे कृष्ण कृष्ण करे निराकार करे साकार, अरे तू तो गाले घूमकाए घूमकाए जा राम राम क्यों जा घूमकाए गाले घूमकाए, अब मारवाड़ी शब्द कौन सुन तू गाले घूमकाए अपने गाले घूमका, संतन भाषा में करते पर्याय सब पर्याय वाचक शब्द सब पर्याय भगवान के नाम है, तो अपना तो लिया जाओ, अब थे भी गाले घूमो चला।